أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد الأفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Allahun e adhurojmë dhe vetëm atë e lartësojmë. Salavatet, selamat, përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij të ndarshëm dhe besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta për të shfletuar dhe komentuar rreth emrave dhe cilësive të Zotit te bareke ve teala. Jemi nga fundi i vargut, pra e kemi përfunduar pjesën e emrave të Kur'anit, tani jemi me pjesën e emrave të Zotit që të kanë ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe edhe në këtë varg vetëm se jemi nga fundi i vargut. Nëse arrim ta përfundojmë vargun para Ramazanit, do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në vargun tjetër i cili parashihet, siç e kemi përmendur në fillim, mbi ateizmin dhe ateistat. E nëse jo, vazhdojmë pas Ramazanit me izën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Para se të vazhdojmë, vëzër, sot i kemi dy emra të Allahu të bareke wa ta'ala, që kemi tituluar atje, El Hannanu wal Mannan, dy emra të Zotit të bareke wa ta'ala. Para se të vazhdojmë, vëzër, do të parmenim një fjallë të Ibn Qayyim al-Jauziyes rreth rëndësisë mësimit të emra dhe cilësive të Zotit, ku thot Ibn Qayyim al-Jauziye në Madarijus Salikin se kush e njeh Allahun me emrat dhe cilësit e ti, pra kjo gjithë emrë që e kemi mërë të Allahu të bare kjo e tjala, me mana, me mësim përmenç, me futje në zemër, me jetë me këto emra, të di bën kajim e gjuzije, ku shë njef Allahun me emrat dhe cilësit e ti, la me hale, s'ka rrugë tjetër vetë se du të me edonë Allahun gjele gjelalu. A në dhe zërprej qëllimeve që të cilat duhet besimtarit i këtë parasysh kur mëson për Allahun, cila do tjetë, duhet tjetë arritja dëshurijës. Që do më thanë se përkthej ma shkurt, kur ti e mëson një emër të Allahun, apo mëson disa emër të Allahu gjeli gjelalu, duhet ta kontrolosh vetë vetën, a je që e donë Allahun më shumë apo jo. E kjo si matët, kjo matët me shumë prej gjërave, shumë prej gjërave, me zbatimin e farzeve, me përkushtimin ndaj Zotit xhelel xhelalu, me përmendjen e tij që do t'i bën kaim el xhozie, kur njeriu do për nga tabiati, kur do diçka e përmend shpesh. Kur do diçka e përmend shpesh. Andaj ka shumë prej formave të cilat besimtari e kontrollon dashurinë e tij. Pra nga mësimi vëzë çka synohet, dashuria. Duhet njëri me dashur shumë Allahun subhanahu wa taala. Andaj nga ky kanal, pra nga kjo rrugë, pejgamberi alayhi salatu wasalam është mas shumë di që e danë Zotin e vetë të bare kjo vëtë jala. Në cilin aspekt se e njef ma shumë. Andaj sa ma shumë që e njef Allahun, as ma shumë e danë. Por ne gjejmë raste dhe shumë prej rasteve që e merë informatën për Allahun dhe nuk shkona jo në zemër. Dhe kjo rëzik, nuk shkona jo në zemër. Andaj dhe zër, besimtari kur mëson për Zotin, duhet me njerë ta kontrolon vëtë vetën. A jam mas këti mësimi, ma do më donë më besnik në dashurin timin dhe Zotit, apo jam barabart? Nëse jam njët, ka thami me Mahmedi, gjdo sen që ka parazohet më nga dy ditve, është fesat, ka defekt diçka. Ka defekt diçka. Anda Ibn Hazmi, rahimehullah, kur ka folë për dashnijën, për lojët e ndryshme dashnijës, si me e kontrolu një njeri a e do dikan, si me e kontrolu një njeri, a e do dikan a nuk e do, ka thami prej formave ndryshme, që ne e kuptojmë se dikush e do dikan, ka thami është edhe forma e përmendjes së emrit. Përmendje se emre. Si dhe këta sot psikologjia e përdor. Ma dje e përdorin edhe në kriminalistik, kur dojnë me zbulu dikush se a ka lidhje me këta, apo nuk ka lidhje me këtë sen. Qëfar do t'im një Hazmi, rahimahullah, thot, por shimë nëse na dojnë me zbulu se një djala është dashuru me një qik. Një djala, a e do një qik apo jo? Si e zbulojna? Ka thonë për shimë, e morë me një list gjatë të emrave. E morë me një list gjatë të emrave. Emrave të femrave, apo edhe për cilët gjendja e personit të cilit i numrohen emrat, filanja, filanja, filanja, kur ta shifë se të dëni filane, aj ndronë qere, skuqët, djërsitët, lëviz, tregon shenja se me këtë emër ka diçka. Apo shembulli i Zotit është më i lartë. Tash si na të i da dashnorët dhe dashnorët. Por se shembulli i Allahut është më i lartë. Kur përmendet vëzër te na Allahu, si reagojnë ata? A është një emër i rëndom? Apo andaj për shembull dietar çfarë kanë thënë? Për edukatës është që kur përmendet emri Allah, gjithmonë të shtohet me lartësim. Subhanahu wa ta'ala, jalla jalalu, apo dhu shëni, të kaddeset esma'u. Pse përmenë këto gjelle shënuhu? Sepse njëri do të azban veç Allah? Jo, pse? Sepse nuk e madron. Nuk e madron. Andaj përgjimull, aban e vladi mi thirë babën nejmën, mi thonë o filan. Njëri me arë një trejt mi thonë, pa anë i dhe musë nërvozo, se qashtu e ki emrin. Jo, është me thirë o babë, o i nanë. Sa ma i madhë, asë ma titulli duhet të theksohet. Qëfar thuhet për Allahun Gjellë Gjellalu? Edhe shpeshar njëzit e gjonë, ka thonë Allahi me këtë të nacion. Sigur, në mënë është të këti qka teknike, është normale. Jo, kur përmenet emri Allahut, është emur i madhë Gjellë Gjellalu. Sigur që i dha pejgamberi alayhi salatu wassalam bedewijut, i cili e përmenin në kontekst gabuar Allahun, qka i dha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha, o insan, a e diti qka është Allahu? E të dirim Allah, a e diti qka është Allahu? Andaj dhe zërta dy bënkaj i veljuzije, nga mësimi i emra dhe cisive të Zotit, duhet robi del me dashni shtes. Me dashni shtes. Dhe kjo është qëllimi dhe zërt final. Që ne ta duam Allahun Gjelle Fiula me dashuri e cila zbatohet në praktik. Jo dashni e emrave, e muhabetit, e romancës, jo. Është dashni e vërtet, kur thire për gjigjesh. Kur të nale, nalesh. Kjo është dashnia të sënën e përkërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Sot dhe kemi dy emra, nga se kështu kanë arë në disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është emri Allahu Gjellewala El-Hannan edhe El-Mennan. Dy emra të cilat kanë arë, pra do t'i morëmi bashk, nga se kështu kanë arë disa hadithe. Ndërsa emri par El-Hannan është i diskutuar në mesin e djetarëve. Është i diskutuar në mesin e dietare. Mirë po, ne do të morim për të qenë që është emër i Zotit Gjellë Gjellalu. Nga se transmitohet në disa vrej transmitimeve, si nga transmitimi Muhammedit, Ibnu Hibbanit, Ibnu Majës, e të tjera nga transmitimet e muslimanve. Pra emër i El-Hannan, emër i Zotit, është i diskutuar, a është emri Allahu Gjelluala. Dërsa emri El-Mennan është emri Allahu të bareke u etjala. Ibn Qayyim el-Jauzije edhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, hoxha i vetë, thonë se kjo është emri Zotit Gjellu Gjelluala. El-Hannan. Pse është diskutu, vëzër? është diskutu për shumë arsye. Pra, diskutimi është, a është emri Zotit apo jo? Nga se kujti kujtohet, në fillim atje, çfarë kemi thënë të rregullat e emrave, nuk i thuhet Allahut një emër pa pas tekst. Çfarë do të thonë tekst? Ajet. Ajet, gjerë për gjerë, me ardhë. El Ghafur, Ar Rahim, të janë emrat citu në Kur'an. Apo në hadith për nga mberi së sellem, cakt pa polemik. Tani, Hannan në Kur'an s'ka ardhë. Në hadith është polemizu, dhe kanë thonë, ka një loj mundësie këtë shkuptimin nga përmbatja e emrit El Hannan. Për së fara syje, që gjithë të shojmë se fjala Hannan, apo, domthonë, është me shonjën ha, jo me tonën, me he, ha, me të fytit, nun dhe nun. Nun dhe dy nuna. Apo, çfarë është kjo në gjuhën arabe? Është dhëmshuri. Fanon ka rahmeti me dhëmshuri. Rahmet me mall. Rahmet me mall. Andaj, për çka këtyre kuptimeve kanë thënë Allahu nuk ka dhëmshuri, dhe kjo është dakorduar me esën e sunetit. Allahu s'ka dhëmshuri. Fjala dhëmshuri, vëzër e kuptani, kur dhem, Allahu nuk ka dhimta. Por shemu ti kur të mungon dikush, dhem shpirti. Kur e do dika në sekinga, dhem shpirti. Kur lëndohet e vladit, dhem shpirti. Ti, si, kur aj lëndohet, ti djegësh. Apo? Kur vdes dikush i joti, ti, apo ki dhimta. Kësaj qka i dhojnë, ish njeri dhemshëm. Ish njeri i dhemshëm. Edhe të merë mali. Kur të merë mali, ki dhinta. Andaj, kanë. Ketë këto lezër janë për insanin. Për Allahun, nuk janë. Allahun nuk qanë. nuk ka dhimta. Me pas Allahu dhimta haqa vë kella, me qajtë me në banorëve të gjenaj, me dalin jashtë ta. Por ato jo. Apo, Allahu Gjellewala ka të reguar në Koran se do të kajnë shumë, do të kajnë shumë. Dhe sikur të Allahu të ka plon ndjenja dhe mëshuris, e largon. Por jo, Allahu punon me drejtësi dhe me rahmet. Me drejtësi dhe me rahmet. Mirë po, Shekhu Lisavet e Mije dhe Ibn Qayyim el-Jauzije thot, sa i përket Hanan, për Allahu i takon lartësisë së ti, e cila është pjesë e rahmetit gjon. Pra shko të bojnë me dhembjën, ka të bojnë me rahmetin, ka të bojnë me malin. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauzije se emri el-Hanan është sikur emri Allahu Gjellewala el-Mennan, të dyja ti përkacon Allahu te bareke ve teala. Emri el-Hanan, dhe zërë të ndalim me këtë emër pak, pasat kalujmë të emri tjetër, nga se emri el-Mennan do të në mërë ndoshta pak ma shumë ko, nga se është ndër emrat të se të kanarë shumë në Kur'an, pra e qëllësua në folje Kur'anore të shumë ta. Hanan, el-Hanan, apo, ndoshta edhe nga kjo nuk e dim etimologjinë e gjuhës Shqipe, fjala nan, ka mundësi me i morë nga se Arabët, me Hanan e cilësoj nanën. Hanan, e cilësoj nanën, nga se dhëmshurin më të madhe tek njerëzit kush e ka nanën. Po nuk jemi tani në këtë fush, mundet dikush me rishikua se ka ka argë fjala nanë në gjuhën tonë. Nësa është shumë afër fjalës Hanan, sidomos në dagurcine manajës. Dhe ajo është se nana ka shumë dhe mshuri. Nana ka shumë dhe mshuri. Në gjuhën arabe, El Hanan vjen rahmet. Pra, Hanan, mëshira. Gjithashtu vjen kur është shumë i butë, kur është shumë i përullt, e kështu më radhë. Allahu te bareke ve teala, kur e ka përshkruar Jahjen, të birin e Zekerijës, alihma salatu e selam, dy për nga mërë Zotit Gjellit Gjellalu, kër e ka që Zekerijës, djalin, Jahjen, apo, qëfar, që që ka përshkujt, lezën e surën Mërjem, e ka përshkujt Allahu Gjellala shumë për njëjarive, pasaj e ka përmen, wa hananën milledunna, wa hananën milledunna, dhe ja banëm Jahjen, hananën milledunna, gjallë të burë qëmë, dhe njëri u vezër prindi, ku shoh prindi dhe, qka ka që e fidjalit? Tjetë i butë, tjetë afër, mos jetë arrogant, mos ja ktheje fjalën. Pra, Allahu gjithashtu thotë, ja çum Zekerijës me gjithë se shumë vonë, mas kërkesave të shumta, ja ka thënë Allahu Gjellewala, Jahjen, çfarë? Ja ka thënë Hananën, shumë të butë dhe të mëshirshëm. Gjithashtu vjen, Arab thonë për shembull, Hananaka ya Rabb, ej rahmetaka ya Rabb, mëshiro më Zot. I thonë për shembull Arab në dua, para islamit ka thonë Hananën ya Rabb, Hananak ya Rabb, mëshirën ma e dërgo o Zoti madh. Kjo ka ardhur në gjuhën e arabëve. Gjithashtu ka ardhur në fjalët e arabëve se gjithmonë kur rahmeti është i zinxhiri i vazhdueshëm, i thonë Hanan. Apo, dhe kjo është mana që e thekson dallimin mes rahmetit dhe kujna, dhe Hanan. Që dhe mënë Hanan? Thot Ibn Sire, kur rahmeti është i pandashëm, a, vargë, në gjdo gjendje që ka ti e dvjen rahmeti, kësa i thojnë mëshirë me Hanan. Që dhe mënë thonë? Por që mu, ti ka mundësi, ti ka në mëshiron. E mëshiron një herë, dy herë, tre herë, edhe më i thua e të prove. E të prove, s'ka mundësi mo me të mëshiruaj. Dhe ka, di kanë, qka të bëjë i thu, të mëshiroj. Sikur për shembull nana me evladin. Çka të bëjë evladi? Ajo evladi e ngrej gjak. Apo çka si ban? Ajo prap thot, në rregull jam. Pse jemi në rregull? Se është Hanan. Ka mëshirë të vazhdueshme. Andaj kanë thënë se dallimi mes rahmetit dhe Hanan, një nga dallimet që janë kur o rahmeti vazhdueshëm, si anal hiç, i thon Hanan. I thon El Hanan. Kjo është ajtë se me ka përmendje të ardhë në këtë nëzë. Pasaj kanë thonë El Hanin. El Hanin është mali. Dhe kur zemra nuk qetësohet për dikam. Dhe këto nuk janë për Allahun Gjellewala. O shemë dhe i thonë njerit, ka Hanin, që dhe më thonë, e ka morë mali për dikam, zemra siri rahat. Zemra siri rahat. Kemi e rastiz në njëherë, duke e prit dikam që e do, duke e për cilë dikam që e do, duke prit lajmë për ata, a ka ndonë, për shemull, fatmirësisht a ka kalua, po fatkecisht, keni pa janë djesia cila është, on, e jenë një dhështë mali, zemra nuk qëtësot, nuk dhe gjumi, e kështu më ratë. Të që ka i dhojnë? Hanen. Apo, dhe sa ma nga që ti e do dikan dhe më shiron ata, ndjenja e zemrës është ma, ma e të razuar. Ata i thojnë arabët, kur ka mal të madh, i thojnë hanin. Gjithashtu, zanit të devës, kur i mungon e vladi, i thojnë hanin. No, devja e ka një zan, kur qan, të lojt veçant, e din arabë se që ki zan, atë i ka u për vladi. Qëti zanit i kanë thonë hanin. Të mëdhen, arabët e din, zdo kush miret me bakti i din ato zanat, se qka atu lip kafsh atash. Prej zanave që i nxirë devja, është një zanën kese, se ka me vladin nga të. Se ka me vladin nga të. Gjithashtu, i kanë thonë edhe erës hanin. Pra me shprejës që më vjen me rahmetin Allahu të bareke vë tjara. Gjithashtu, i thonë edhe rrugës, kur është e qartë, i thonë hanin, se je sigurt edhe është e lehtë për të kaluar. Kjo është ajo që ne ka ardhur në gjuhën e arabëve. Sa i përket dhe vërtetimit të këti emri, normal se ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ne ka nxjerr Imam Ahmedi dhe Ebu Dawudi, Nesai, Ibn Hibbani, Imam Hakimi dhe të tjerë nga ulemat e mëdhej të muslimanëve, nga Enes Ibn Malik radiallahu an, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Enesi, kam qenë ulur unë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhami, dhe një njeri ka të falë dhe gjatë lutjes tha këtë fjali, tha Allahumma inni es'aluke bi enne leke alhamd. Tha, o Allah, Allahumme, dhe fole për Allahumme. O Allah, unë kërkoj me faktin që ti je meritor për të falëndëruar. La ilaha illa ent, s'ka zot që meriton adhurimin për veçteje. El Hannanu el Mennan. Këta e ka tha. El Hannanu el Mennan. Bedi'u s-semawati wal ard, ti ki shpik qije dhe tokën, ja dhe l-gjelali o l-ikram, këta ditë e kime përmete, ja dhe l-gjelali o l-ikram, ja hajju, ja qajjum, hajju qajjum e kime mërë të ajeti kursi, kërë ka thonë këtë doa, ka thonë bëjnë nga mberi sallallahu aleyhi sallem, dhe Allah e bismihil a'dham, e ka lutë që ki Allahun me emrin matë madhë, e ka lutë që ki Allahun me emrin matë madhë, me të cilën emrë, kur lutët Allahu përgjigjët. Mirë po në këtë hadith, janë përmenë disa emra, për këtë arsye kanë polemizuar dietarët. Andaj numër i madh kanë thënë është Allahumma, do kanë thënë El Hananul Mannan, do kanë thënë Ya Dhul Jalali Wal Ikram, do kanë thënë Ya Hayyu Ya Qayyum. Për pse kanë thënë? Se pejgamberi sa ka thënë ka lutë çike Allahun me emrin më të madh. Cili është çdo emri më i madh? Nuk e ka çarsu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vëzër, adithi për të sënën janë bazu djetartë se emri Allahu Gjelluara është El Hannan. Ata që ka se kanë pranu, kanë thanë këtë shprejën El Hannan, largohet. Hadithi jetë. Andaj shpesha vëzër ndo të djetartë e mu hadith, të hadithit, thonë, hadithi ka bazë, por që kjo shpreje, largohet. Sigur ti kërja ka zëndi kënë një muhabet, edhe i të këshirë në gjarë, shkajt e ka zu, është e sakë, po janë do shteje sa këtu shkajt i shtu ti. Apo si keni i mirë, apo të kanë të lovit, e kështë më rratë. Pro njëri është insan dhe kur transmiton, dhe kemi përmenë se, djetarë kanë thanë, transmitimi është operacion njërzor. Transmitimi, mbatja, hivzi, është operacion njërzor, ka mundësi njëri ju me gabua. Andaj El Hannan është përmenë në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe është përmenë dhe në shumë prej ajeteve kur'anore, ku Allahu te bareke ve teala e ka përmenë Hananin për disa prej robëve, për disa prej robëve të ti. Qëfar thonë djetarë dhe për këtë emër? Ka dhe shumë prej komenteve. Thot Imam El Khattabiu, emri El Hannan për Allahun të barek e vëtel është dhur rahmeti wal atf. Kur dikuj në i qonë rahmet edhe butësi, kur i qonë Allahu dikuj të rahmet edhe butësi, i thonë El Hannan. I thonë El Hannan. Thot Imam El Huleimiu, emri Allahut El Hannan është ai cili ka rahmet të gjan, është ai cili ka rahmet të gjan, dhe i cili kur jep jep shumë. Dhe kjo vëzhgë ligji i Zotit kanun dhënme. Allahu jep vetë shumë. Apo, por insani kur numëron s'di me numëruar. Apo, insani kur numëron, i del pak. Allahu jep vetë shumë. Ka kriju qijet, gjana, tokën, gjan, ajer, gjan, uj, shumë, ushqime, ekstra, pasuri, shumë. Dhe Allahu gjithmonë kur jep, jep shumë. Ndërsa në ahiret, në ahiret që ka dhëtë Allahu gjelola, s'ka insan që i banë hesa. A? Andaj Allahu gjelola kur e përmen disa prej robëve që do të shpërblejen, thot bigajri hisab, pa logari. Pa logari. Domthon nuk mundet insani me i fut ato në llogari. Fat Imam al-Hulaymiu dhe kur jep shumë subhanahu wa ta'ala. Dhe kur i nderon robrit e tij, i nderon me pritje të mëdha. Pra kur Allahu gjëra e bën një rob ti dashur dhe e do kur e pret në ahiret, e pret në madhështi. E pret me madhështi, këtë kjo ka thënë është el-Hanan për Allahun te bareke. Gjithashtu një ka ardhur nga Ibn al-Athiri dhe të tjerë prej ulemave. Shejhu Islam al-Taymija në librin e tij An-Nubuwat, ku tham se ai e përmend se Ibn Allahu Xhelala El-Hanan i përkatësohet, çfarë thot? Thot El-Hanan e ka pronë një mëna të butë për Allahun te bareke ve teala, ka thot El-Hanan alladhi yuqbilu ala man a'rada an. Jo shumë interesant. Dhe kjo në e shofë në ligjën e Zotit Gjellë Gjellalë. Ka thënë El Hanan, thë që i khullisam të imi, është a i cili jepët pasati i cili ja ka këti shpinën. El Hanan, për Allahun është, a i cili, për Allahun, i shkon robit a ikë. Kjo është Hanan. E kjo është shumë interesantë. Dhe na nëse ne e gjenë vetë vetë, nëse që këtë mana të vetë vetëja, kur ti e ke gjithë gjamiën, e ke gjetë namazin, e ke gjetë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai momenti final mes knej dhe anej, mes gjahiletit dhe udhëzimit, mes padijes dhe Kur'anit, çiki moment vendimtar, pak ma anena, a e konë të shuka Allah të ikë? E tuan të ikë, i dhanë mas epsheve, s'ke qa kryën për Allahu Gjellë Gjellalu, s'ka interesu muhabet i gjamiës, i Kur'anit, shumica e njërzve, që që do të përmenmi të emri Allahu të barë e kjo e tëra, El Mennan, që ta shemi të El Hanan, kur dalmi të emri Allahu të El Mennan, Allahu e përmenë se këtë udhëzimi është i Allahu. Ndërse shka të që e këllu se më të mje, El Hanan është aji cili, i je pëtë ati i cili, ja këthen shpinën. Dhe subhanallah, njerës të cilët ndodh me e luftu fejnë e Zotit, me urrejt, dhe në fund Allah o ju dhëzën. Për diçka që Allah u shenë zemën e të tirë në kujdina, por pi për jashtë do këtë arrogant. Dhe kjo ka ndodhë bërë të njerëzve dhe, sigur Amr ibn al-As, i krime djali i Bijehli, Khalid ibn Velidit, janë munu me vrape nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Apo, Safuan ibn Umej është munu me vrape nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë këto vëzëri ka udhëzu Allahun Islam dhe janë ba prijes të muslimanëve. Mirë, a mu që farë më vëzër një njëri si Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, radiallahu anë. A dinë sa i muslim, ka thonë Amr ibn al-As, nëse më pytni si duket ftyra e pejgamberit alayhis salam, sa mu nuk e di. Nëse më pytni qysh duket, për shembull, se njerëzit apo janë dalë me sahabët, tabin. Tabin ti kanë pa sahabët. Ky kur ka folë me tabin ka thonë, mos unë vetë një që ishtë doko të pengamberi së sëllëm, se nuk e di. Pse, ajo që, aje ka pa, por ta është nëse lip detale, si di, pse, thotë, sepse unë e 20 vjetë që munu me vra. Dhe dhe shukonë ha muhabet hajgara ati. E munu me vra, e munu hak me vra, ka morë hak me shku me vra. Aba, dhe thotë, s'ka pas ftyrë ma të rejtur në dunja se ftyra e Muhammedit, alej salatu e selam, thotë, deri sa Allahu më pështoj mbuz gjenemit, në nxjerrit. Dhe mbani që tjetë ftyra me dashur e im të une, ftyra Muhammedin së sellem. Thotë mirë po, dy vjetë që ka e kom jetu me pejgamberin së sellem, se erë që më ka rastis me nejtë me ta, s'ku mujtë me këshirë për marës. S'ku mujtë me këshirë prej marës. Andë dhe zër, Amr ibn al-Asi, në këtë gjendje, do me vra pejgamberin së sellem, për marës su në këshirë se, a më që para më në dhe zër, njani ka këshirë të vraje, dika. E pasaj a ja falë. Dhe i thot ka mundësi me injenet dhe e përgëzon. Amr ibn al-Asi kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zgjat dorën, Amr e ka ditë se njëri më çuq e përmendëm inteligjenca sahabe është maja e inteligjencave, i ka thonë ty ja zgjat dorën, e ka ngrejt pak pas e ka çuq. Dhe pengosa me ka vërejt këtë, a ki pa dikush me ta zga dorë, sigur e ngrejnë pas. Edhe pengosa me tha, o amor, pse për ngrejnë dorën? Tha ja Rasulullah, të kisha vetë pak dishka, ta nojnë dë një shartë, se une, shka s'ku mba une, e unë këmë dash me të vëra. Qëka i tha pengosa? Tha, ku e ki cikletin, o amor? Tha ja Rasulullah, ajo që ka ndodhi? Ajo që ka ndodhi marrë është, mi përmenë, këmë dash me të vëra, këmë ba gjuna, ajo që ka ndodhi? Tha, zgjate dorën, o amor, sepse islami i fshin ketë. Zgjate dorën, amor, se islami i fshin, jetë gjubbu ma kableu, ketë i fshin, nëse jetë sinqerë, nëse për një me drejtojsh, kretë i fshin, a ka maran, dhe zërë, a ka maran, se sa me dash me vëra pejgamberin, se selle, s'ka. E si ka mundësit i kush përgjion me vënu kushte, a, thot filani, kur njëri mirë së mbohat? Pse? O, thot, ja, dhive që ka bëhaj, mirë, ajde, përmene, që ka bëhaj? Përmene, që ka bëhaj? Nisë shkruje një fletore që ka bëhaj. Ajo fletore, me vëllime mu kanë, një, dë, tre, këtë gjunaj më nëjna. Vesh kur të të kalzoj ty, se një njeri ka dash me evra për nga mbelin së lësëmële, mi me gjujtë në shpatë në ta. Edhe ka arde ka pranue islamin të ajë. Dhe për mësëm ka të konë, zgat e dorën, amor. Zgat e dorën, pëse? El Hanan. Kjo është. Andaj thotë, shikoj Abnul Asi, në Sahih Muslim, hadithim mund të gjeni atje, ka thonë, ka pështu mbuz gjenemit. Mbuz jam konë. Më shtij pak prane, shkojnë gjenem. Më ka ngrej Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zër, El Hanan, që ka thotë Shejkhul Islam Utejmije, është ai cili shkon Allahu, shkon ka robi, ai ik. Andaj një ditë për ditë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë hadith, Sahih Buhari, ka thonë subhanallah, disa njerëz Allahu i çon xhenet me zinxhir. Zinxhiri te arabt është sinonimi kur ngrej zvarr. Luftën e Bedrit, çka ka ndodhur zë? 70 veta janë vrarë, 70 veta janë zonë rob. Kto që janë zonë rob e kanë vërmë janë liruar. Dikush janë liruar me parë, dikush me mësuesme, dikush me kryme të një hizmeti ta kështu më radh. Në numër i madh i atyre kanë pranuar fe. E kanë pranuar fe, kanë pranuar Islamin. Edhe pejgamberi e ka pa të shku dhe të u kthie. Kan shku në Mekë, kanë marrë parë, edhe u kthie e ka liruar vetën. E ka liru vetë. Kur u ka kthi, ka thonë dëshmoj la ilaha illallah dhe se ti je Muhammed i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka thonë çudi. Çudi që po. Allahu dikan e shtin në xhenet me zinxhir. Kan thonë dietar pin kufër, kan dashur me vrap pejgamberin sa Bedër, i ka zonë pejgamberin sa me zinxhir, ja ka lidh kom me zinxhir. Apo çrop. E ka lidh me kom me zinxhir, i kanë zgjidh zinxhirt. E kanë pranu fejën. Pra i ka arë këtu me bo fesat. Kur ka arë këtu e ka gjithë gjenetin. Kjo dhe zë. Andaj hadithi i tre njerëzve. Për e mësë e mësë ardhot. Një ditë për ditë në gjami. Janë konë kanë hi tre njerëzve. E kanë posë e konë me zlisë me pengamberin sallallahu aleyhi vësallem. Njani ka arë nga të pengamberin sallallem. Njani që ati ka shku të dera se marë të jarë. Sefte. Njani ka dalë jashtë. Njani ka dalë jashtë. Qka do të përëmë samë? Kishka u afrua Allahu me ta. Këti qka i ardhë mare Allahu për ti. Ka thonë ati qka ja këthej shpinën, ja këthej shpinën Allahu gjenë gjenë. Andaj dhe njëherë rastësia. A i ka ardhë me vra, e ka gjithë gjenetin Allahu të bare kjo e tala. Kjo është prej manave se në ka përvendjetarët, për emni Allahu të bare kjo e tala. El Hanan, pra, cilët rreth rahmetit të madhë dhe butësis së vazhdushme që jalëshon robëve e lusë për Allahu që Allahu të në trajton me butësien dhe rahmetin e tina. Qëka mësojmë dhe zërneve nga kjo emër? Qëka mësojmë dhe zërneve nga kjo emër? Prej gjëra që ne mësojmë dhe zërë se gjdo butësi që egziston në bot, gjdo hanen, gjdo dhe mshuri, gjdo anim, gjdo mal, gjdo e kajtme, apo është pjesë e rahmetit dhe butësies Allahu. Apo, andaj për nga mërë a.s. kër e ka përshkujt mushirën e Zotit, qëfar ka thonë? Ka thonë edhe kur kapësha e ngrenë kamën e vetë, mësë me shkelë dvoglin e vetë. Oshë për rahmetit Allah. A këni po kapësha dhe zëmë? Kapësha. Kush e ka mësu, kalon për shemull nën kamët e veta, kalon i vogli vetë. Aje qonë kamën të luje kapësha. Aje me një të shlu me në kamës, mundet me e mytë ketë. Pra Allah e ka shlu rahmetin, aje e ngrenë kamën. Mos folni të njëri, vëzë. Mos folni të njëri. E kemi përmenë gjithmonë. Gjithmonë, kur do me e morë, modelin njërzorë për rahmet, e merë namën. Namën normale. Në rrethana normale. Jo me me trauma apo me zhvillim jo normal. Po në zhvillim normal, nana me raport me fëmijën ka shumë rahmet. Dhe ne kemi përmendur ndoshta edhe për argëtim, shpesh kur e kemi përmendur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur e ka thënë se ai kur i ka thënë ja Rasulullah ka dhe kam hak me kyrnia, ka thënë nana, pastaj nana, pastaj nanën, pastaj babën. Pi kuptimeve të shumta, cila ka dhënë, kush oprin ditë? Kush oprin ditë? Pse ka thënë tre herë nanën? Keni pa burrin vëllazër? Merr me lut me fëmijën. Ja nis pak me të pruki, ka vet merr e gjun. Nana nuk e gjun. S'po ha buk, ha nanës. Apo, babi dhe ta, si të angra, dil jasht. E s'munët më baba dhe bërë. S'munët, shumë rahmet ka. Allah e ka vendohës rahmetin në e ma nën mujnë barë. Nën mujnë barë. Provoj e dhe zërti me mojtë një qantë. Një qantë zbrast. Kime thonë, a një qka, ajtë hek ma se, ka më batu min nga trukja. Largoje, apo, largoje. Nën mujnë barë, 2 vjetë në gjinë. Pasaj më sformi prej sikleteve shka këton. A në me sa men dë një babë më në me thonë, a valla unë e shka i kumboj e vladit. Kur gjithë s'ke bëhe vladit? Që i ka bëhe nana, kur gjithë s'ke bëhe? Normal që i ka mund që i anën financiare, ja ke sigurue, por njëherë s'ke duru që ka duru nana në raport me e vladin e vetë. Atër kjo është prej kuptime që i kanë përmendje djetarët, se gjdo buci është e marë prej bucijës Allahu Subhanehu wa Teala. Andaj, këtë manave zë ka darë shumë prej mësime nga pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Prej mësime tjera, vëzër, nga emri El Hanan, është që Allahu Gjellewala, në disa cilësi, vëzër, që të dashojmë, të emri El Hanan, Allahu dënë robrit me e morë këtë emën për veti. Allahu ka që disa cilësi robi mi pas, disa cilësi si ti more e urrejnë. Hanan, Allahu dënë robi më kanë i më shërshëmë. Emri tjetër që do të dalim, El Mennan, zdo Allah u me mor. Andaj ka do emra Allah u ka që vrobrit mu cilësu me ta. Ka do emra do t'jo, kjo është për muë. Prej bucijës Allah u të bare kjo e tjara, në raport me kresa, cila dhe zër, sa Allah u donë dhe lëshon bucijët e njërzi. Andaj për që imur për nga mberit, sallallahu alaihi sallam, me surën Ali Imran, ajeti 159, i ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Qoftë Allahu te bareke ve teala, ti o Muhammed, alayhi salatu wassalam, nëse do të ishe me njerëzit i vrasht, arrogant, i pasjellshëm, do të ikshin krejt prej teje. Dhe e ka përmend lam faddu min hawlik. Lam faddu min hawlik. Çfarë do të thonë min hawlik, nëse nuk cilët kërkosh gat. Dhe kjo është prej çuditërave të Zotit. Plot me njerëz, vëllazër, dhe kjo është problematik psikike dhe nervore. Plot me njerëz, pa sjelljen e vet, arrogancën e vet, pa karakterin e vet, kur i ikin njerëzit shkaku i kësaj, ka mundësi e gjun topin dikun tjetër. Po sa kjo, ç'është kjo? Ndërsa Allahu gjithë ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njerit, a mund të parë ngjësh? Sta kuptoj na këtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sigur ti shkon i vrasht. Së zduron hiç kur gjajt. As nuk mirat me njerëz shumë më shumë. A e kishin pas obligim njerëz mishku mas? Po. Që supozoje haç, s'ka pas kur pejgamber të vrasht. Por mëshirë ka ndalluar. Pejgamberi alayhi salatu selam, Muhamedi është maja e mëshirës. Mir, supozoje ka ardhmë të kallëzuar. Çikni ja udha, banë farzin, nalë haramin, a e kishin pas obligim mishku mas? Po. Mir, shkaj të Allahu xhelal. Ti më kanë në gjendit pengamberike. Ama je i vrasht, iki njërzit. Apo, që thoi njërzit? Pengamber, po, i zdurek e heq. Një laf mi ashlu. A i këpëton? Pengamber të u kanë. Ti si e pengamber. Unë si jam pengamber. Qka e kanë obligim njërzit në dajneve? As një obligim se kanë. Me hek shëriati, as një obligim se kanë. Atëherë, qka e man një njërin nga të një njërit? Qka e man një njërin nga të një njërit? El Hanan, rahmet. Mëshira. Andaj, pengamberi alai salatu salatu ezer, përvesh pengamberijës, që Allah e ka po pengamberës, kam pas jezit qare, pa i shku pas. Mirë paj, me qka ja u ka kaldu këta? Ama, rrëve ezer me pasdo, për nësam, jo këti një gjenem, u sos punë e juve. Ja, nuk ka kanë shtu. Për nësam u kanë, këti ndryshe ka trajtuve. Andaj, ezer, nëse kjo pengamberë së mundet pa buci. Na, andaj, shpesher e gjenë njeri, për shumë karakterin e vetë, si ba njerëzi. Që ja banë lukëthi, që ja banë media. E kështu më radhë, qëfar dhëtë, ja ba ato muem, ato problem tjetër kam me muem. Me që kam problem tjetër? Me që kam problem? Nëse pengamberi alai salatu selam, me majën e disiplinës, Për jamë sa më konë majtë disiplinës. Ski guxu me ta që shdush me folë. Ski pas drejt me ngritzani. Ski pas drejt me e thirë që shdush. Ski dhush, o Muhammed, alejhi salatu wassalam. No, ja Rasulullah. Apo, ketë këto disiplina janë të rana dhe zërë. Apo, me gjitha ta për nga mbele alejhi salatu wassalam, me shkej ka zbut këto? Sa e ka ditë se rana më marë për basë mua. A da një ditë për ditëve, kër e theksoj se rana është me shku mas ati që ka tha, tha gjenetja Allahit të një shtrajt. Së në blenë se cëllë. E lusë për Allahun që Allahun në vabit gjenet live. Por se gjenetja zë nuk ka punë hajgare. Isha Allah. Apo, në ta në gaibit. Apo, me havu dhe mënuon me një gjenet. Shkohet me tortet Allahu gjenet gjenet. Shkohet me sakrific, jetësore, fizike, shpirë. Nuk shkohet Allahu me ata si nefësje edo. Qka dhe Alei Sera dhe Seram? Gjenetja Allahu të një shtrajt. Musë për paska një shtrajt dhe lezer, kishin e Butalibi. Kishin e Ebu Lehebi. Kon, agja i pengamberit Alei Sera dhe Seram. Agj. Ja ka prek, domon, pi vogën. Pengamberin se selle ma shumë e ka prek Ebu Talibi se Ebu Bekri. Kryin ja ka limue për 40 vjetë. A unë që fara me nuk, për 40 vjetë dora e ti soda me dorën e pengamberit Sera dhe Seram. E ka vesh, e ka ushi, e ka donë, i vogën e kona e ka rrit. Me gjitha ta parem dhe zërë, që kjo është seriosë, nuk ka hajkare, parem është mi thonë njani, ja Resulullah, o kje Ebu Talibi që ta ka prejkë, 40 vjetë ka rrit, e bo, ka një muë, që shpo thuti për kënë gjenem? Kjo rruga, kjo rruga, nuk ka këtu, nuk mëjnë me, apë ka rrit e po, ndrojnë më abejtën. Ja, s'ka këtë ndrymë më abejtësh. Këtu ka ligjë të Zotit Subhanehu Vëtjale. Andaj, pengamberit Alehi Salat e Sami është tanë, nëse nuk e shfrytëzon rahmetin dhe butësien, iki njerëzit. Iki njerëzit. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallem, kur kanë ardhë disa për njerëzit të Jemenit, si Ebu Musa al-Ash'ari, prej sahabëve të pengamberit sallallahu aleyhi sallem, të setë kanë ardhë prej Jemenit. Prej Jemenit. Që ka thonë Alehi Salat e Sallam, adin se ka të imam Bukhariu, ka thonë, etakum ehlul Jemen, hum adhafu kuluben, pa arakku efideten. Ka thonë Alehi Salat e Sallam, ju kanë ardhë njerëzit e Jemenit. Jemeni dhe zërë ka qenë pjesa e djath e gadishu të arabi. Nga se ne e kemi përmenë dhe zërë, sot bota anët veri, jog, përëndim, lindje, me qka i matë, orën, me qka e matë, me Britani. Qka është e djath të Britanijës, është e djath. Qka është e majtë të Britanijës, është e majtë. Nërsa për nga meri, alai sëllatë dhe sëram, me qka i ka matë e djath të dhe majtën. Se tash dhe zërë, kjo anë e jeme është e djath, apo? Nëse unë këthejna nga anë tjetër, kjo anë jetë e majtë e jeme. Propozicioni jot e përshkruan anën djathtë dhe majt. Pejgamberi djathtë dhe majt me çka e ka përshkruajt? Me çabe. Çka e djathtë e çabës, sa e djathtë. Çka e majtë e çabës është e majt. Për këtë arsye i ka caktuar pejgamberi alayhis salam vendet e haxhive ka vin. Çka i thon miqat. S'munësh me i ka dush ti, pse? Se e prish rrenin. Apo e prish nuk mundesh ti me përshkruajt jug ka sa jug. Se jug është jugi jugi çabës. Megjithëse sot njerëzit për shembull, apo i thojnë, për shembull, perëndim. Çka është perëndim i çabës? Për çert mund të mkon lindje. Për çert mund të mkon lindje. Për çfarë arsye? Nga se varet kanë kiti qendër. Apo, thot Ali sallallahu alajhi wasallam kur kanë ardhur banorët e Jemenit, ka thënë kanë ardhur banorët e Jemenit. Ata janë më zemërbutit çka ekzistojnë. Më zemërbutit çka ekzistojnë. Dhe më zemër njomtit janë të për ullur. Rakik është kër e ki zemrën e let. Kër e ki zemrën e let. Andaj përshkruan edhe sot jemenasit se janë njerës të bud dhe të mirë. Gjithashtu për nga meri sallallahu alaihi sallam, adhjën që ka nëzirë imam Bukhariu, kër i ka përshkruar, kër i ka përshkruar dalimet mes njerëzve që ka vinë, dhe kjo shkarku me të ndezër, se do njëherë edhe kabilet kanë në rol në qfarë. Dhe qëfar roli? Jo roli, po qëfar roli të madhë kanë kabilet në ndërtimin e njerëzve. Ka kabilet dhe zërë nuk nëzirë pisaj vetëse të vrashtë, që që ka përmejnë për nga meri, a.s. Dhe ka kabilet nuk nëzirë vetëm se tamam njeri. A ne ka thënë a.s. El e immetu min Kurejsh. Imamat e muslimar me janë Kurejshi. Për shfar është i e fisi maj mirë, maj pastër, maj drejt, maj butë, është fisi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kër i ka përshkujt pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, dalimet mes njerëzve të butë dhe njerëzve të rrash, fërë ka thonë? Ka thonë, ela innel imane ha huna, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani është një men. Imani është një men. Tu është përshëllim se imani i butë. Pasaj ka thonë alayhi salatu selam, wa innal qaswa wal ghilad wa ghilad al qulub fi al faddadin inda usul adhnab al ibil haythu yatla'u qarna al shaytan fi rabi'ati wa mudar. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu selam thot, ndërsa njerzit e vrasht dhe zemër ngurt janë në faddadin. Kush janë faddadin? Ka thonë ata që i shkojnë mas bishtave dereve. Kanë thonë komentatorë si Imam an-Nawawi dhe Ibn Hajar al-Asqalani, është për qëllim nomadët. Nomadët. Dhe ti e gjenë dhe nomadët, edhe që e kanë pranu për nga mberi, sanë për nga mberi, kur kanë arë me folë, kanë folë, pa kur farsi edhe? O Muhammed, ama qëta, nuk kanë pas edep në raport me për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, atë e dhe të lejtë sallatu selam, duke i nënçmuar, duke i përshkujt diçka e cila është si veste ata, vrashësia dhe ngurtësia në zemër është ata të cilët mirën me deve. Ata të cilët mirën me deve, pra kuptimi i nomadëve nga se në gjuhën e Kur'anit dhe zërë, edhe në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi dy lloj arabëve. Dhe ndoshta njerëzit nuk e kanë pa apo e kanë pa, shpesh njerëzit kur dojnë me i përshkrujt se arabët Allah i kanë nënçmuar Kur'an, apo edhe munohen me ndjek disa orientalistët zërë, janë munohen me nxjerr nga Kur'ani diçka që i nënçmon arabët. Çfarë kanë bërë zot? Kanë shkruar, kanë marrë ajo në Kur'an quhet al-A'rab. Kur'ani një dy arab. Kur'ani një dy arab. Arab qytetit dhe arab shkretinës. Arab shkretinës quhet A'rab. A'rab. A'rabiyun. Ndërsa arabi qytetit thot Arabi. Arabi. I heket një elif, një hamzë. Apo kur i përshkruan Allahu vrasjen, thot ajo është e nomadët, Arab. Kur e përshkruan vlerën, apo thot për Kur'ani thot bilisanin arabi, me gjuhën e arabëve. Apo e çfarë thanë njëri kur e pyetën pse s'e ka thënë Allahu të shqiptar pejgamber për të arabët? Çfarë tha? Shikoj mëzë, sharlatani nuk ka ndryshë. Çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? Çka tha ky njeri? Tha pse pejgamberi sa më ka shkuar te arabët se ato janë kon populli më i prishkë që ekziston. E adosh me drejtë me pejgamber. Kjo dhe shka në lemë në kuptu, se nësë kina nevoj për pengamber, se nësë i popull, ha? A e kuptu dhe se e rëzishme këlloj? Dhe me, ata e në kon pikit du njohës popullin maj prisht, edhe ka qua Allah pengamber të ta. E na popull që ka jena normal, përëndimore, civilizu, e tjerë, që i dalmi kësejnë anë për TikTok-a, në, e shka nevoj për pengamber? Shka tha pengamber, a.s. A e tha qështu? Për e nësam hadisa i muslim, para se me më dërgu Allah o mu për nga mbar, i ka këshirë këtë njërzit. Fe makate hum, arabe hum, vë ajëme hum. Allah o para se me më dërgu për nga mbar, i ka këshirë këtë popojt. I ka urejt arabët dhe jo arabët. Pos një pakice. Pos një pakice. E kushtë që ke pakice? E arabëve. Pos një pakice e arabëve. E të bitë cilit ka arë për nga mbar, dhe mon, arabët dhe zërë. Pikit, do më dhëmë, pikit botës, pikit fesadit, nëse fesadit kam ri 100% të Bizanti, të Arabët kam ri me ma pak përçindje. Nëse Persiant janë prish shumë përçind, atë janë prish ma pak përçind. Do më dhëmë, Arabët e kanë fitu pejgamberin me çka? Se kura prish dunjaja ndë në konë ma pak të degradu. Do më dhëmë, jo që ishe përshku njërës dhe me ajo shumë prish e na, e qa na? Apo? Dhe zërë, për me arë një pengamber të një popull, duhet mu kanë bazat e ati populli, ha, të cilat imbizotrojnë bi popullit e tjerë. Në trimri, në bastërti, në bestikri, arabët dhe zërë, që kanë hinë islam në kohën e pengamberi, sallallahu alaihi wasallam, asë një herë shahadetin dyjarë se ka thonë. Asë një sahabe nuk i ka thonë, e ti, duke të ki thonë një herë, për hajë thujet një herë, dhe zërë zbesojnë e tje. Jo. Pse? Se përësa me ka pos një bazë, se në ka përën që i kërësëm të mirë. Arabi, ja thot, jes thot. Anda e kur ka thonë, unë janë qafir. Qështu i ka thonë? Na të mohojmë tyje. I ka thonë qështu, të mohojmë tyje, o Muhammed. Nuk ka në ka thonë, që ti njëri mirë, je po, jo, të mohojmë tyje. Kune ka besu, ka thonë, të besoj tyje. Të besoj tyje. Anda e nuk i është thonë asti sahabës, thuje dhe njëherë shahadetin. Pse? Shikonë dhe qëfar qartësia. Ka të shpetur Imam Ahmedi në Musnedin e tina. Ka arë njëri të pengamberi sëselle, ka thonë du me hinë islam. Mëhera këtë hadith dhe shiko çfarë qartësie dhe kuptoje pse pejgamberi Muhammed është arab, alayhi salatu wasalam. Pse? Pse është pikse kabile? Ka ardhur njëri te pejgamberi ka thonë ja Resulullah, du me në islam. Ka thonë kam një defekt. Në çfarë defekti? Ka thonë një kari. Unë urrej. Urrej. Namaz dhe qatë. Ama, a ka mundësi unë me këtë urrej të shumë e bëhune? Që i ka thonë përsa? Udhull. Eslim. Walau kun të kariha. Hin islam edhe nëse urrej. Të shkjo tem tjetër që i ka thonë përsa ram. Na po nalëve që këtë sahabijo. Qëfar transparenca, lezer, me ardhë njënë me thonë këshire. Për islamit, shumë se i nejdu, e që të shtoj urrej. Apo? Na shumë mitë sa i bojnë edhe lavera vetës. Kjo fe ma e mira. Ja për vlasë e gjatin. Falu vla. Po t'ja thave kjo feja ma e mira. Dëmëm na kemi problem me parametrat. A i ka arri ka thonë një Resulullah. E urrej islamin. Ka arri gjatë i ka thonë një Resulullah. Band me i në islam. Ka thonë me një kusht. Qfar kusht i kje? Pi për pari ka ka dhu kushtet. Ka thonë 5 vaks mujnë mi falj. 5 vaks mujnë mi falj. Sa mund është mi falë, vishë divaltë me mi falë. Hej, ka thonë, alej salat e sëra. Në disa transmitime, është pyjtë në samë, pëse pile që shtu? Ka thonë, hajtë se i falin 5, pësat. Hime, këtë një mënajra, e kupton se zbam pa 5. Po a njëherë, ka problem. Mirë po, transparenca arabve, ka qenë shumë e lartë. Ebu Sufjani, i cili jo konë qafir, mësa ne ka prënu fejen, të pengam e samë, kura konë qafir, ka shku të Hirakli. Ja ka qu Për jamësëm e ka që i rakrit letrën. Edhe i ka thonë Eslim Teslem. Pranë e islamin pështon. Në qëtë moment janë pa do Arab në Konstantin e Bonë, Stambon, sotë që. Edhe i ka thonë, bemi se do Arab, mësë janë me këtë kanë lidhje, Karl Ebu Sufjani, kusheri për nga mërë i sëzëllë. Edhe hadithi gjatë, sa i Bukhari, shikoni dhe zërë, Ebu Sufjani, thotë, më veti, këti kalzova. Që shukon që është i kalzova? Thot, mësë me më pasar mare me rejt, kisha rejt. Qiko? Qafiru dhe. Mësë me më pasar mare me rejt, kisha rejt. A muni me paramu dhe zërë, sa akon inzit për me rejt, se shumë e ka u rejt për nga më berin se zemle. Thot, veç një fjale këm shti, djetarë kërë ka komentu, ka thonë, qiko, kjo nuk ka rejnë realisht, po këti pi marës madhe, ju ka dukë si rejnë. Që ka ba? Kërkanar të pi, i ka thonë Irakli, tash për momenti, që që kini muhabetet? Ka thonë, tash e kena bo një marveshje 10 vjetë, mos më rokë, marveshje Hudejbjes. Thotë, Ebu Sufjani, ja shlova një fjallë që të. Që i thash, para kësoj e ka vetë, a ju të rathton në i heraj, të ta jep një lavë, të rathton, hinë, sleme hinë. Ka thonë, kur, si ta jape fjallën e ma. Ka thonë, e që këtë marveshje se disha ka me bo. Dhe më, sigur, tarmën se disha ka me bo, me gjithë se kjo, se disha ka me bo është për tarmën, apo, thotë e Musimjani që tu e shlova pak. I po më herë të theu, mësë me pasar mare me rejtë. A në zërë, Gjundu Bibi Ibn Abdillah që ka tha, mësoj e imanin, pasaj kuptoje Kur'anin Allahu te bareke, u e tjara. Kjo dhe zërë prej asë që ka me medjetar në nëzitjen që njerëzit të marin nga bucia e Allahu te bareke, u e tjara. Gjithashtu dhe zërë ka arë hadith, zë nga zirë imam muslimi, se për nga beri sallallahu alaihi sallam, kër i ka përmen banort e gjenet edhe gjenemit, kër i ka cilësuar banort e gjenetit, qëfar ka thonë, alaihi sallatu sallam, ka thonë, ehlul gjenetit thereth, banort e gjenetit janë tre, dhu sultanim muksit, mutesaddikum muafak, ka thonë për nga beri alaihi sallatu sallam, gjenetlit janë tre kategori, kategoria e parë është, një sultan, apo një njeri cili ka pushtet, është i drejt, jep sadaka, edhe jep Allahu sukses në drejtimin e njërzve. I pari. Ka në djetarë si Ebu Bekri, dhe Omeri, dhe Othmani, dhe Aliju, dhe gjdo krijetar i drejt i musliman. I dyti, ka thonë alejhi salatu wasalam, wa rajulun, rahimun, raqiqul qalbi, li kulli dhi qurba, wa muslim. Ka thonë alejhi salatu wasalam, njeri dyt i gjenetlive. Cëli është? Ka thonë alejhi salatu wasalam. Dhe një njeri rahim, i mëshirëshëm. Raqiqul qalb, zemrën e ka shumë të butë. Zemrën e ka shumë të butë. Këtu te zemra e butë, zot, hadith tjetër nga saj nga pejgamberi sa sa i muslim, ka thënë alayhi salatu selam, sikur zemra e zogit. Sikur zemra e zogit. Apo, dhe kjo është qudi, dhe thot Ibn Qayyim el-Jauziye, se si Zoti jonë të bare kjo e tjera, të sahabët e pejgamberit a.s. e ka bë bashkë zemrën e zogit me guximin e luanit. Kjo është qudia Zotit. Zakonisht e në këpër, unë e thot hoqës i luan. Për e zë ka thonë, zemrë zogi. Pse zemrë zogi? Dëshmukon i but. Kur do të më kanë si luan? Kur të vene vakti. Kur të vene vakti. A do shka do të a.s. A do një me ditë për panorët e gjenetit? Zemër zogi. Thot imam në uju, qëfar manaj e ka zemër zogi banorë gjenetit? Ka thonë, kur bjere, bje let. Kërkan se munon. Ka thonë, kur ti afrohësh, apo, si të të nije, si ti shkue me hujum, largohë. Nëse i jep, vjen ka dale. Nëse e merë rushimin tanë, nuk dëmtonë. Ha pak. Nëse e merë zogë, nëse. Pikit krijesave që ka bojnë e borlok edhe mbetje e jashtitje. Cili është, domon, pikëtirve hajvanëve edhe shtazve, cili a maj leti, zogi. E marushimin, flutëron. Edhe kur të nalë njërë me thonë, ma para nu që remidën një zogë qëtu. Shko mundësi? Shko mundësi? Apo, andaj të shka të alejsa, zemër zogi. Kut prejkes nuk lëndon. Kështu janë disa njërë rëzër. Sa dush rrimë ta, kur së lëndon? Sa dush të iranoja, kur së të nëndoj? A në njënë e artë tabinëve, këtë dhute dhe për Khalid ibn Walidin, por se nuk është e sakë, ka qenë njënë prej tabinëve, Ahlif ibn Qais. Edhe i ka thonë njënë, ka thonë, a e di se me ba mu nervozu, të shaj me dhëtë shame, me e një klivrit. Ka thonë, pa e kipatin i njëri tjetër ma interesant se ti. Se njëri zakonisht kujton që si di e musha, do me kërë dhe manë, kjo shumë i lartë, apo? Tha pa, të ka dhe për një njëri ma interesant se ti. A cilë jo, tha e kipa një njëri dhëtë herë me e shas të thot asë një lafë. Kjo pak me interesant, da. Nuk ka interesant njëri thot, valla, si të dalë në këtu kush me ze udhën, e di në fjallonin këmë letë. Kjo nuk ka për interesant, që si dilë që tu kiti shë qashtu. Interesant dhe që ka, njëri të mi apru të huna, dhe s'ka lini, hajlë, kalonë. Që kjo e interesant, kështu, qështu e interesant, ka thot që kjo e më interesant se ti, apo? Ti i thu dhejt, pi mu se një një. Ti i thu dhejt, pi mu në kënin një. Thari i salatu selam, banori i dyti gjenet i cilja, një njeri cili është i mëshirëshëm, zemër but, zemër zogin, transmitim tjetër, i but me gjdo akraba dhe gjdo musliman. I but me gjdo akraba dhe gjdo musliman. Von i ma lidit farëfisnore, edhe është i butë me çdo musliman, edhe i treti, ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, wa afifun mutaaffifun dhu iyal, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, dhe i treti është një njeri i moralshëm, i cili moralin, e domon, do një herë, mutaaffif, është kur ai provokohet, provokohet, e runë vetë, nuk shlon fjalë, zët, nuk i takon, dhu iyal, dhe ka familje, dhe ka familje, ka ndonë djetarët, është për qëllim një njeri cili ka familje, ka e vlat, i ngushtohë në rukët e halalit, aj nuk i datë atinve. Qa ne shko? Rukët e halalit dhe zë janë të holla. O kanalet e halalit janë të holla. A kanalet e haramit janë gjana. Dhe mon, me fitu një diçka halal, shumë rënë. Andë e ka thënë sallallahu aleyhi sallem, adhidhë sa i muslim, ja ka shku një dirhem, nimi dirhem dhe. Një në mundë mi dhonë nimi dirhem. Ama nuk mundë mi a shku një dirhemit. Se, ku i ka fituaj? Ku mu i ka fitu në rukë gjanë. A njëri ka fitur rukë ngusht. Nësi se ka nëzirë. Se ka dhënë sadaka, kjo është ma e lartë Allahu të bareke vëtëra. Kjo dhe zërë që ka mërë me djetarë të emri Allahu të bareke vëtëra, El Hanan. Ta një kalëm të emri tjetër i Zotit të bareke vëtëra, emri Zotit Gjellë Gjellaluhu, El Mennan. Emri Allahu të bareke vëtëra, El Mennan, dhe zërë, po gjithashtu i përmendur në këtë aditës në kazirë imam Ebu Dauri dhe imam Tirmidhiu nga Enes ibn Malik, se ka ndëgjuar një njeri duke thanë, o Allah, unë të lutëm ty se ty të takon falëndërimi, s'ka Zot përveçteje, entel hennanul mennan. A jemi të qartë, nështë ta nuk përcilët zani që shduhet, i pari imë është me ha, el hennan, i dyti është me më, mennan. Dalimi është të shkronja e parë dhe dalimet kanë të shumë të sëtë janë në mana. Andaj, në fund, ka thonë për nësëm, është lutë me emën Allahu të bare kjo e tëra, më të ma. El mennan, qka është për Allahu të bare kjo e tëra? Fidhëm ishtë aspektin gjuhësorë, dhe zër. Men, vjen në gjuhën arabe, dhe zër, zakonisht vinë gjërat dë njerë të kundër të. Dë njerë vinë të kundër të. Dhe gjuhë arabe, dhe zër, e ka veqorin e emërtimit të kundër të. Apo, sinonime dhe antonime. Dhe sinonim, dy emra për të njëtin sen. Edhe e kundërta, dy emra, apo, për dy senet kundërta. Arabët e kanë edhe të parën e dytën dhe tretën. Një tretë qka, cila e treta? Një emër, herë gjunë dikun tjetër, herë të kundërten. E bardhë, një emër, dë njerë i thujnë zezët bardhë. I thujnë zezët, po shimë arabët i thujnë, arabët i thujnë smujës shëndet. Po shimë, të arabë vjenë poezi, dhe filani e kapi shneti. Të është i thu, e kap, e shnetin e kap me vetit, që ka kap në mund, ose e garzue shëndeti. A, pse i thot shëndeti smujës, pra me shprej si do të kaloje në shëndet. I thuj për shumë shkretinës, i thuj shkretinës, kalimi let, ma ven rrasë, sa në shkretinës ka, pa to i thuj një let, me shprej si do të ka, do të kaloje në. Andaj të arabu të është dhe zërë do njëherë, këta du të kemi parasysh, si do mos të kemi eman, emri el mennan, gjund kundër tatë. Në bazë, mennan, që dhe më thonë, kur dikush t'jep me bullëk, kur dikush t'jep me bullëk, stanalic, i thonë, men në alej, t'ka dhonë men, men, që ka mim, nun, nun, dy nun atë bëhon, një nun, edhe theksot, men nun, men, me të shdit të nunit. Andaj kuptimi i parë, në gjuhën arabe, i fjales men, është i dhe ahsene wa enjame, fil atije. Kur t'jap shumë dhe e shtrin e usa afil atije, t'jap shumë dhurata, t'jap shumë begati. Dhe nga ana tjetër i thojnë mennit el qat'u wan naqs. Ja e kundër. Kur e kput edhe e lenoksan. Kur e kput edhe lenoksan. Dhe arabët dhe zër, në emërtimin e gjërave janë logjikshëm. Pse e kanë quajtur nisan me një emër me të dhënë shumë, me njëtin emër me ta lenoksan ose me ta këput. Doan, shikoni këtë. Kuptimi i parë është men. Kur dikush sta këput, hiç, tjap, tjap, tjap, i senal. Arabët kur ta nale, thojnë, njëtën e me thonë, menne, e kënali. Të shtë i thu, po parësit të i thave me njëtën fjallë, senali, të është pëthu me njëtën fjallë, enali. Po, me një mana. Se, për shkak se, arabët e kanë pasë zakonë shumë, që kur t'i ipsh dikujna, mësë mja përmen. Përmenjën që ja ke dhanë, e kanë qujtë këputme, enale. Qështë pastaj ka, këtë mara e ka përmenjën Allahu të bareke, u e thjara. Andaj, emri vëzër el men, apo për që në vjenë kur anë shpesh, lehum e gjërun, gajru, memnun. Lehum e gjërun, gajru, gajru, memnun. Ata, banorë të gjenetit, do të kenë shpërblim, gajru, memnun. Qëka të më dhanë? Pa këput, vazhdimisht, apo jo të mangët. Zdo të kënë nuksan, dhe të kënë të plut. Andaj në kuptimin e parë në gjuhën arabe, fjala men është dhënje e vazhdueshme e pandërprerë, dhe e dyta është kuptimi kundër kur ndërprehet, apo edhe lihet i mangët dhënje. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën El Bakara, ajeti 57, وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَتَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى duke i përshkruar bijve të Izraelit, thotë ne bijve të Izraelit ju dham shumë të mira, ju banëm hije nga dielli e kështu me radhë, dhe thotë u zbritëm atyre el-men. El-men, çka është men? Gjithë tafsirët sillen rreth një lloj langu i hol, i cili varët për gjethe, kriohet nga lakështirat e shumëta, si lojë rëshire, si për shemull kërpudat e ndryshme që bëhan, dhe i nxanë mjaltit. I nxanë me ka shien e amël, dhe i nxanë mjaltit. Andaj zetë e rë ka ndonë mjaltit. Dhe ka ndonë mjaltit, mirë po e vërreta është një lojë tjetër i zbritjes. Pse e kanë qujtë këtë lojë, langu, amël, apo mjaltit, pse e ka qujtë Allah el men? Pse? Sepse kanë thënë komentatorët, nuk ka dorë në ta njëriju hiq. Por që e mu buhën, punon të i pak dishka. E gjungrunin, e prit, e ban mil, e pjek, e kështë mëna. Gjdo se në shka prek dora njërit, nuk e gjënë Allah u mëndë. Aba, me gjithë Allah u ti të ka në takatin. E ka qujtë këtë mjallë zoti, apo këtë loj langë që e ka zbitë atyre të amën, apo dhe selua, edhe mish zogu. Apo, mirë po ato se kanë pranu këta, kanë lip kep edhe kastraveca. Mirë po pse ka qujtë men? se ti s'ke prej këtu kur gjo. Këtë është pja Allahu të bareke vëtëra. Dhe kjo është përmejnë në Kur'an si kuptim i fjales el men. Sa i përket dhe zër ajeteve që kam përmejnë emën Allahu të bareke vëtëra el men si folje ka arë shumë, ose si e Zotit të bareke vëtëra, do t'i përmejnë me lejnë Allahu të bareke vëtëra në dobitës e do t'i mundohemi me nëzirë nga kemëri i Zotit të bareke vëtëra. Qka është për Allahun el mennan? Qka është për Allahun të bareke vëtëra el mennan? Ka dorë shumë prej komenteve të djetarë, do t'i përmejnë disa prej tërë, ndërsa dobit nga kjo emër, do t'i shtim për ligjëratën e arshme, nga se vëzër shumë është më rëndësi që t'edukohemi në nëhijen e emër të Allahut el mennan. Maneme, thot i mën kajim e gjëzje, problemi maj ma i njëriut është emri Allahut el mennan. Munohet me amur zot. Nga se mennan, dhe shëtë më thamë, ajë cili tjep dhe ta përmejnë. Tjep dhe ta përmejnë. Kjo për Allahun është i takon. Po njëri kur tjep dhe ta përmejnë, të munon. Andoj pikushteve matrana që ka zbitë në Kur'an, për sadakajën dhe bamirësien cila dhe zërë, Mos përmendja. Me dhanë, pa përmend. Andaj dhëtë ndalim me dobi, të të shojmë se si Allah e ka përmend për nga mberin se zellem, se si Allah u gjële ka kushzuar, që se sadakaja pranuar është kusht, që mos ketë ta përmendja. Sa i përket emrit Allahu xhelaluha El Mennan, thot Imam Az-Zajjaju në komentin Allahu te bare, në emrin Allahu te bare këtë El Mennan, thot është idha stana'ta 'indahu sani'atan wa ahsanta ilayhi. Kujdo që ja përgatit një dhuratë, një të mirë dhe ja jep mënyrë tamam. Apo kujdo që ja ke përgatit një të mirë dhe ja jep si duhet, i thonë Mennan. Ta ka dhënë, andaj edhe shikoni vëzhgim, shpreha është e butë. Dhe arabët dhe ka një karakteristikë, gjunë arabë. Neve dhe gjithmonë në teksojmë se njëri ju duhet më mësu emrat gjunë arabë. Se Kur'an është arabisht. Kur'an është arabisht. Dhe gjunë arabë ka veqërinë e vetë. Ka veqërinë e vetë. Për shembull, ti e shes se emri, shikoni dhe kërë e përmendin. Për nga mërë a.s. kërë e përmendin e emrin e njëri gjenetit që ka tha Raqiqul qalb. Don kush ka shije të arabës e shes se kjo ka emri butë. Kur e ka përmendur për shembull vrasësinë, çe përmend Allahu xhelalu ala ose pejgamberin, ghilad. A shijon, do përmend ghilad, ghilza. Don dhaja, çfarë mendon? Trash. Apo trash. Ndërsa shiko men. Është shkronja që dalin prej buzës. Andaj el mennan është ai cili ta jep një të mirë edhe but ta jep. Ta jep një të mirë edhe but ta jep. Që është ta kuptojnë këta dhe zërë? Nëse do të ndalimi me shumë prej domethënia, nga se ke emër dhe zërë o shumë i but në raport me Allahun të bare kjo tëra, ndërsa për nejmë o shumë i ranë me realizuar. Po shemu, ta jep një të mirë, but ta jep. Që shqip je? Abo, këni pa dhe zërë Allah e ka kriju insani. Me sy, me vesh, me goj, me gjak, damar, me shërim, ata. Këni pa që shqip? Hine, për shumë, kanale të veçanta që e shpikojnë si funksionon trupi njëri, si marë frim, gjakin, si e pompon zemra gjakin, si e qënë të damar, si e bje prap, si kanë në për ato organet ndryshme si cela me rojnë e vetë, e merë njënë e qëtë tjetra, qudi e zotit e bare kjo vëtjane. Në kjetë këta dhe zër, anin t'i potere, që tash ka na vesh ka të punuë. Apo? E ki pa dhe zër, insani kur ndreq, dishka. Kundrejsh, duhet njërë me bo një fabrik me blindu e mësë dalë e zani. Pse? Qa, e kemë bo, po terët madhe. Sidomos, si mjeti, sa ma i komplikum, asë me madhe po terëja. Pse pan po terët, dhe zërë? Njërë me thonë, se ve ko që ti po terët, o, dhe do vetura janë të ndrejsh. Po do të mendë me dhe njërë në ty. Allahu dilin e njërë, pa zonë. A dilin e njërë. Dësa sot shken start, ende janë në dilema, sa randë për shonë dilin. Dilema. Ka orvatje, mirë po, mbetët i pa matëm pse, se është zjarëmë së në qëtë në pëshore. Së në shpeqin pëshore, ta ka pëshore. E Allah u gjitha këtë dilë të madhë, zërë, për me në ngronë neve, në parametrë që neve në duen, në temperaturës që neve në duen, hiqë pa gjurën. Sa njerë i fle, se sheket begatit Allah u gjitha. Ka njerë i vesh natën, apo? Vetëm natën. Ditën dhe natën, që thot i përnë ka një me gjëzije, me ditë sa tonelat randej s'ka, ha? Realisht njështë s'kishim ujtë me jetu. S'kishim ujtë me jetu. E këni po vëzër tërmet kërë ndonë. Tërmet. Këni po farë zhur me frikshme është. Unë, Allahu Gjellihalë dhe zërë, sa butësine ka të robrit, njerëzit janë shumë mos falendarus. Ti flera atë, apo e shkojnë shpitale. O tja e di, për shimu, e kemi përmejnë shpenë, mi ledzu të shkenstar, njerëz bërë me ra me fletë të heqë. Dhe se mundësia me nagodit, filan ili është kaq milion, njani dhe të përrinë aqë ullo. Jo, bërë flej, se e runë Allahu të barë këtë talë, milimetër, thot, elhamdulillah, të stojnë, elhamdulillah, nuk në roki. Apo, shka thot, e zëgjegji, Allahu kur jep, jep but. Kur ta ka vnu që të sinim, ka në kalipe, thot, maje t'ja vnoj. Jo. Kur ti ka vnu damar, në këtë trupin, dhe zë, sa damar janë, dhe zë, që tu me ta prej, mës me intervenu, shko njëri, apo, ka për njëzë, sa të ngue dhe një kajk, thot, vdicja për filanën, rren, apo, se zë dhe shkur, këtë damar, dhe zë, damar, qarkulloj në për këtë trupin, a e njën, a e njën, nuk e njën, apo, dhe, shka thot, dhe zë gjithë, kjo është në mëndën, qarkullon gjokë, ta është qarkullon gjokë, dhe sa një aparat i thjesht, me të sinë tje ngro dhomën tane, apo, shpesher e nërë thuse, shumë po të era, thomë, nale, apo, njërëzit e kipa, përshimu, për mi fladit dhe njërë thot, o, nale, qatë klim, thot se, zhurë më si njëm gjaturue, apo, nale, veturën njërë thot, o, nale, me se zhurë më të po shumë, krimi, zotë, dhe zërë, shumë i që diqëm, punon zemra, pa zhurë, parën dhe zërë, Allahu, me pas bo, kështu, me thamë këshire, kur i të leviz zemra, ka me të punu pa zhurë, ama ku të flesh, duhet pak me një, ama në fle? Jo, ka thonë rrërati, fle, ne e mojna zemra, s'ka dhe zënë diçka që qarkullon në trupin ton, edhe jashtë trupin ton, vetëm së është në nëhije në emrit El Mennan, ta jep dhuratën kadale, ta jep të mirën kadale, shiko dhe sinë se ka bot ndjeshëm, Allahu Gjeli Gjelal, apo, kur bjeni pluhën që du ndorë, dhe zër, që të reagim ka, ndo është kënë stërë, apo, që kënë stërë, dhe kjo ka qenë prej dilema ku dhim të ateistat e Darwinit, dilema e Darwinit, ka thonë, kjo realisht, qeliza, lëkura, në gisht, edhe lëkura në si, asë janë një qeliza? Janë një qelizë, një qelizë. Pse së reagoj njërë, pse së reagoj njërë ka shi një objektit? Por shemë, një plumën kur bjenë dorë, ti së reagoj, ka mundësi që tu kadal kadal zalë me nëzjerë, kadal kadal troshe për troshe vogël, kokër për kokër, hitë se një dhe sa të botë dëndësi e madhe. Mirë, me të arë një plumën një vogël në si, minja e janisë, me fërkua. Pse fërkon? Allahu ka instalu të sini reagimin e shpejtë. Sepse, a mund paramenot ti me reagu në si kur të bëhot një kamion zalli. O shkon sini, ja Allah e ka dhe, reago me njerë. Pse, se i duhet sini njerit, me njerë janë i sëllëtue. Me njerë, andaj, gjëra përshemë, e ki po qërpikë kësa shpejtë dhe zërë. Qërpikë, hinë le zokë se qërpikë një ka falë Allahu gjelluar e njerit. Njëri thot, o gja, nuk janë qërpikë veç për muli grata, o kështë e rezoj e shka thot shkejtë, le i shminkat. Pse o qërpikë, dhe zërë? Vazhdimisht punon, a kipa, njërës të madje e kanë për shembo, thonë, ma shpejt se lëvizja qërpikët. A? Ose si lëvizja qërpikët, pse? O shë sinonimi shpejtësies, i bartë, i gjumë plunat. A dhe zërë ti kur kalon, kur hec, rrugës ekspozohesh me qindra bakterje. Me qindra mija bakterje. Realisht njerë jo me bakterjeve. Para me no, qërpiku mësë me punuhe. Apo? Qërpiku vazhdimisht, gjurë, merë. Për shka? Që ti me thonë, Elhamdulillah. E kësa njerëve zë shfitzon këtë si, veshë dhe zë. Sa gjeroj ekspozohet? Hunda. Sa gjeroj ekspozohet? Gjuha. Sa gjeroj ekspozohet? Keni pa dhe zë reagimi gjuhës, kur diçka nuk është e papërshtatshme. Nuk ka dhe se që tu mund nga tru diçka. Pika e morëvesh. El Mennan. Ta qonë ka dale, ta ka banë mundësien për shumë e këni po dhe që nuk gëtërohet kur gjo këtu. Nuk gëtërohet kur gjo, qka të hajsh? Apo do edhe, qka, si në trona hajnë, i qojnë të poshtë, apo? Kitë këshka argument do dhe zërë, se emri Allahu të bare kjo të elmenar është dhuruës i but. Thot imam el Khattabiu, emri Allahu gjelluala elmenar, qëfar i bije për Allahu të bare kjo të tëra? Thot, kethirul ata, jep shumë. Dhe këto dhe zërna zakonisht, po jemi në kohën e materialës, dhe zakonisht për me pa diçka shumë, së ne kuptojnë atë që i bje shumë. Qa i bje shumë? Pa tjetër të mikëthi me pare. Zakonisht kur prishën senët, e kuptojnë atë sa kushton kjo. Zakonisht kur prishën senët, e kuptojnë atë sa kushton. Por shembull, ose si cili ka rastis, ose familje, ose ka dëgjue, se bota është tash normal ballavoqohet me smundjen e kancerit. Allahu i qaroft të gjithë të sëmundjet e muslimanëve. Kanceri dhe zërë smundja të sërë qënë ma arrogante dhe ma e pa mëshirshme ndaj nda njëri jo. Ajo është akt vendimi Zotit të bareke u etjane. Mirë dhe zërë zakonisht ndodhë kur smuën pasanit miliarderat, milionerat, apo i prishën një organ. Edhe qka ban ketë pasurin qka e ka dhe zërë? Që ta kuptesh sa tjep Allah u gjelluarë. Ka rase qënë që janë qënume, po njës një kanë edhe për familjet e veta. I thonë doktorisht që dhe zërë. Ilaçit mos ia bën hesapin e parave. Nëse mos ia bën hiç hesapin. Nëse kushton 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard, 4 miliard, 1 milion, 1 bilion, 3 sa problem. Besh shnosh. Apo dhe mjeku i thot, "S'është ndurtë të tona. S'kushton hiç. S'ka ilaç." A kupton dashur? Sa njëri kur për shembull kur smuhet, sa i jep për shembull për me, për shembull, filan njëri ti duan organizim për me apo operacion. Mbi 10 milionë parë. Pse njëzit japim dhe zërë? Se thojnë, ani nuk shirët të parja, ta shnosh në njëri. Dhe më dhe zërë, njëri sa parët i ka? Nëse i qetë organ për organin fletore. Ale, njësja, pitesini. A me hadithi, shumë interesantë, hadithi pengamberi së nëselle. Hadithi ka nëzirë imam Hakimi, në Musedrekin e ti. Pengamberi së nëselle më thotë, u ka një njëri para juve, e ka adhuru Zotin 500 vjetë. Dhe kur jemi këtu të meni, do të vim me ligjratën e arshme. Se e di se tani ka fillu ora më këshirë. Për e mësë dhëtë ka ko njëni 500 vjetë ka badurin. U dhëzë 500 vjetë. Nëse e 500 vjetë. Te na 5 vjetë marë në gjami, miljarë e kiva, jërë mësë anë vjetë me stave, me stajë, e kejtë. 500 vjetë. Adhurim Allahu Gjellora, ka arë të smetim, veç shekë ka hangur. Shekë Allahu Ekber. Shekë Allahu Ekber. 500 vjetë. E kanë zirë Allahu dhe akhirat. E kanë zirë Allahu Gjellora dhe akhirat. Mone me këtë qëketë fletorën, në arë du një ditë të shpia. Numëroj, që të shka i ditë ti? Që si zdi që zani hinë Google. Edhe shkruje organet e njerit. Masani dajë si cëllin organ, e dinë dhe zërse në gjdo organ ka shkencë. Kur qëkojnë në spital, për shinë, për vesh, a di se njeri Allah u gjë rogi ka caktu, pse? Ki veshin makshirë, ki thonin makshirë, ki zemrën makshirë. Allah ju ka thonë pare kete be me organet e njerit. Shkenca, ndryshme, e ki po doktori kura specialist. Po të jo, si e për të une, shko të aj. Ju tu, po qëpën nga tangat janë këto? Hac të aj se se di këta une. Kjo është gjehli, një e di, një se di. Qka thot Alej Sëllat dhe Sëllat? I thot Allahu, në gjerë një akti robit, në të hije me rahmetin tem në gjenet. Ki robin si sot, po të ja rap, 500 vjetë këmë bëhadhërim. 500 vjetë. Gjysë miliniumi. Ka thonë, du me ime punë të mija. Allah e thot, hinë me rahmetin tem. Jo, me punë të mija. Në regu, thot për nga beri sëllat dhe sëllat, i thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, në zjarë një kitë punë me një anë, edhe një nësi me një anë. Jo, këtë nësi. Një nësi. Andaj, shkrujnë të to. Si, disi, divesh, hunda. Mos himi nëse ti e kini specialist. Ska doktor që të kushton që atë shko, po me pasi doktor të shpia, ku shka doktor e të aprovoje. Dhe doktor, a ka mundësi do detale me kalzumë, qish funksionon kjo? A do të mope se ke pune gata. Qish, thuj, vetëm shumë nësa specialisti sinit, apo i veshit, apo i zemës, apo i sheqerit, qish e prodhon sheqerin trupit. Apo, kjo operacion shumë i komplikum. Apo, qish është nervi, shka nervi, thuj, vetë shka nervi. Pse kur s'ka nervë dhomi s'punon? Apo është si një loj druni këti këtë ati qëri. T'kallëzon, sa është e madhe kjo. E, qka thot Alej Sallat e Selam, i ka thonë Allahu Gjelluara, në gjerja, sinin, vepra. Ranon sinin. Ranon sinin. Se nga khirel dhe sërë, cila ranon me qëta gjikot njëri. Cila ranon, me të zërë, andër të dëllohu të bare kjo e tëra, atë ditë ranon pëshorën. Ere keqe, herë e mirë. Nëmonë, i nëzirë të mirë dhe të qia. Nëse ranon e mira, pështon. O i fluturon të qia. Nëse ranon e keqja, i fluturon të mira. A dhe kjo liqë shumë interesant. Kërë janë nëzirë sinin, ranon sinin. I thotë robi, o zotë, a ba me rahmetin tanë? Ki e ndronë më abetin shpeta, po? A ba me rahmetin tanë? I thotë Allahu Gjela, hinë në gjennet me rahmetin tanë. A do dhe zënë, na e shumë në përshumë, shpesha njerëzit, si do mos kur këshirin të tjetër. Jure farë shpije, jure farë veture, këshirë ata, këshirë këta. Këshirë vetën në njërë, që ti që është sabah dhe zdanë kur gjo. Që është sabah dhe shë, që është sabah dhe nim, që është sabah dhe fol. Mos folmi për të fol, me sa fol, ala. Apo, po Allahu të kalon këtë një metë dhe me fol. Ka lopa vëzër së në fol. Lopa së në fol. Me bo me fol, ku me di që në kishtar. Apo, bo shqyqyr që së fol. Allah ja ka ndalë se hizmet me të botije. Sa, shiko kama, ti që është në kam. Apo, andaj për nga mbeli së në vëzër. Kuro qunë sabah, alej salat e salat. Qëfar ka thonë fjallën e parë? Qëfar ka thonë? Kjo vëzër, dë njëherë, kur dush me pa, qëfar një meti, ban pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se do të vim te ajeti ku Allahu te bareke ve teala laqad mannallahu alel mu'minina id ba'atha fihim rasulan. Allahu i ka dhon shumë muslimanve kur ja u ka thur Muhammedin rasul. Shumë do të vim këta te vendi vet. Kur a thur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon elhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani. Do jaqish pres. Elhamdulillah, falënderimet më të plota të përsohës ora janë vetëm për Allahum, i cili më kanë gjallë pasi më ka vdek, pasi më ka morë shpirti. Kur fle njëri dhe zërë, apo, sa janë gjasat më smuquhe? Sa janë gjasat më smuquhe? Shumë, shumë. Andaj, arabët e kanë qujtë gjumin vlaj i vdekjes. Ehul maut. Allahu i vdekjes. Allahu në Kur'an e ka vërtetu se kur njerëzit flenë, Allahu ja merë shpirtat. Pasaj kanë do me lanë e këthen. E përmendëm të ligjërata në tefsir se Allahu gjelona dhe zërë kur ja merë shpirtin dikujna. Organat këtë janë regu. Po që më kemi vdekje, ju ka prish organi. Ju ka prish një organ, defekt, ka prish. Po njerëz tu konë saklam, tu konë tamam, tu konë i shëndechem, palohët. Vinë doktor dhe piditës. Qka i bje kë piditës të zbërthajna? A këni pa dhe zënë mjekë kur shkoni? Kej qkojnë në mjekë, kur regulon dishka mjeku. Edhe ta është të atit, si do mos të dhamë dhe po dishka, del gjake, ban vrima, apo, a janë një menë një shpreje, doktor dhe kjo tjetra vetë regulohet. E pse o doktor shmu regulu kjo vetë pa artë të ti? Kjo pjesa tjetër. Ku ka bëmbot vetë regulohet? Kjo vetë regulohet të na, di që shanë dhe zënë? Allah e regulon. Domo kush e ka dhon vetin e gjakut dhe lëkurës, sikur ta shpojsh lëkurën, lëkura shlon veçanta operacione dhe gjaku bash punojnë që me mshël vrimën dhe lëkura tjetër. Apo ja vnojnë njërit pejt mas operacionit, edhe i thojnë këra ka mundir na me ti hek, si duhesh bin vet ato. Çish bin vet? Ku ka ndonjë obje vet? S'ka vet? Mu pas ka në vet, nuk kish artë ti mu bë operacion. Mirë po kjo te ata s'ka obje vet. Të në është Allahu e regullon. Allahu gjelon e regullon. A në dhe zërë për nga mbiri së sëllëm, shiko që farpohoj, a ju kur qoni mëngjes, ju është ti mu qurë për dit. Sa njërë dhe shiko, subhanallah, vallaj kjo e sëllëman, për dit, sot rejtë sociale, vdish filani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A dhe zërë, që jo mundësi, a kupton se ka mundësi me leku, ka kapërci, ka kriajote, e ka morat tjetër. Edhe t'i thu, Allah e më shëroft, unë s'kam vakt. E ka përci për mikrinë tane. Ka ka përci për shemull legjën tane. O dhe zërë, bon, e kupton, këni pa njërëzit për shemull, se zakonisht pa ja unë gjerë njërëzve me atë shka e njojnë prej për dishmëris të tëre, nuk e kuptoj. Këni pa dhe zërë, kër njërëzit për shemull shojnë zjarë, apo shojnë ndjekje, apo qka do që ku shojnë smut, që si të mos kone Covidit. E izolojnë për shembull një mahat se filanja i smut. Pse do të më izoloj këtë mahat? O i rrok. I rrok apo? Kur kanë telash, a vëzë këtë dalë çka u bave? E mbotën e shpirtit vëzë, na jena shumë domon gafila, indiferent. Kur ti të vdes dikush mahat, a e kupton nga çka ka ndodhur? Nga çka ka ndodhur? Ka ndodhur se me lekut ka kalu ti e ka morat. E Hasan al-Basriun vëzë, kur e pyetshin sa i masi i voros ke njerëzit si hoç, edhe njësë normal, shkëshin punë të veta, a i kajke, i kajke, i kajke, i nalke, u duke si kur më kajt, pak si tepër. E një për ditë i thanë, a be, sakonisht i kanë shumë. Qa i thonë të? Dhe këshirë, thëke, fillim kaj për ketë. Fillim kaj që vdyqki, mulla, musliman, Allah e më shëra. Ka thonë këtë pjesë, që ka ju duke të që dyqme, hem dukaj për veti. Unë tash moja hem dukaj për veti. Që hem dukaj për veti? Po, a ditë kur do të thojnë, ka vdek Hasan al-Basriu. Çfarë momenti janë këto? Andaj Allahu te bareke ve teala, sa begatit na i shlon neve, mirë po, ne na mësu me këshir në ekranin e huaj. Apo? Sigur që për shembull, a di shin gjon këto vëzë? Kë shkutin ke bë analizën mjek. Ke bë analizën mjek? Edhe dash aty janë një varg analizash. ato ketës janë tuat, është vesh një disa fleta janë tuat. Êshtë ashtë një mishku mi thonë doktorit, që ki shaka që to? A i kjetë shaka? Apo him punë, dhe? Apo rrisë të pak me punu, se? Ti cëllat interesa, dhe? Ama letrën teme. Dhe zë, nga kjo jetë, duke me të interesu letra jote. Ti, me Zotin të barë kjo vetër. Ti me Allah, unë gjilë gjilë. Ti dhe begatia jote. Andaj thale i salatë dhe selam, mos që këshirëni ata që kanë ma shumë për juve ndunja. Se? Se kjo ja u banë me nënshmu begatin e Zotit. Shkon njeri diku në shpim matë mirë, ku lënë të shpia vetë. Që? Kjo që, vëzë, një qka? Kjo është loj kufrit. Që, vëzë? Kjo po të sa njëri du, që po shkon puna, Allah? Allah, që po shkon mirë? Që qka mirë, bëllo? A një qka ti mirë? Elhamdulillah. Që kjo është mirë. Apo, andaj dhe zë pengamberi sallallem e shion të gjdo begatit Zoti Gjellë Gjellalu si pjesë e dhënjës Allahu të but ndaj atina. Edhe këta do të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo tëra, se si Allahu ja u përmenë robëve të mirat e veta dhe u a ka ndaluar që robëri të u a përmenë të mirat që i bojnë njëri tjetit. Ne lusmi Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu të në mundëson me jetu me emra dhe cilësit e Zotit, da njofim Allahu të bare kjo tëra hak me cilësit, hak që i ka Allahu të bare kjo tëra, e lusmi Allahu të bare kjo tëra që Zotit Gjellë Gjellalu në mundëson që i me mri në Ramazan, me hi në Ramazan, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusmi Allahu të bare kjo tëra që Zotit Gjellë Gjellalu, ku të që kemi qëlluar, Allahu të nashpoblen, ku të që kemi gabuar, ka qenë brejme dhe për shetante, lusmi Allahu të nafal, e lusmi Allahu të bare kjo tëra që Zotit Gjellë Gjellalu në mundëson me edash Kur'anin, me emsu Kur'anin, me jetu me Kur'an, me ndrujet me Kur'an, e kulu kauli hadha, wa stakfirullahi li, wa lakum fa stakfiruhu, innahu hu al-Ghafurur Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.